Det synes jeg. Altså, selvfølgelig skal vi huske, at Springsteen har sådan et lillebror, eller et brorforhold til Bob Dylan, og også flere gange har sagt, han var jo også den, der holdt talen, da Dylan blev indvalgt i Rock'n'Roll Hall of Fame, men hvor han jo også slutter med at sige, at du er den bror, jeg aldrig fik. Og han har altså også hele tiden opfattet sig selv som en slags lærling. Så også når han er blevet spurgt om, jamen, hvordan ser du på det her med at modtage Nobelprisen? Vil du selv nogensinde få chance for det? Aldrig i livet, siger han, hvor han siger, at det er helt oplagt, at selvfølgelig skulle Bob have den. Sådan en slags homage til ham, ikke? Når det er sagt, så synes jeg, at det er virkelig... altså, vi lige skal benytte lejligheden her til at komme ind i kernen af, hvad det er, Springsteen har at byde på, som vi tit på en eller anden måde tager for givet, fordi vi lidt er trætte af en side af Springsteen, som måske også har været noget, der har spændt ben for ham selv. Altså for eksempel bladen Born in the USA, som altså den der overproducerede plade, som han tjente millioner og millioner på, og til efter så fik han en depression, ikke? Som blev forstærket gennem årene. Men det han jo kan, er jo at levere varen og en vare, man slet ikke vidste, man havde behov for at få ved hver eneste koncert. Meget, meget lange koncerter. Og allerede der adskiller han sig betragteligt fra Bob Dylan. Og jeg synes sangskrivningsmæssigt, at Springsteen kommet ret godt med igennem årene. Han er trods alt ganske vist stadig lidt mere økonomisk i sin stil. Og også næsten sådan spars, som man vil sige, også på Western Stars-pladen. Hvor teksterne ikke er særlig lange, men til gengæld rigtig koncise og mangetydige, som sådan nogle små marketerninger, som er stemningsmæssige marketerninger, så der siges lidt, og så genererer de en hel masse billeder. Mm. Fordi noget af det, som er helt særligt ved Springsteens udtryk og hele øvre egentlig, det er det filmiske, det cinematografiske. Jeg synes faktisk, Western Stars er på mange måder som en film. Som bliver til inden i ens egen indre biograf. Og det, synes jeg, har været der lige fra starten. Nu hørte vi Born to Run, og Born to Run er faktisk også en film. En frigørelsesfilm, en film om at step out over the line. En film, der også besværger bilen og flugten. Thunder Road kommer jo fra en film af Robert Mitchum. Og i det hele taget at finde den rigtige sound, som vi har det cinematografiske, og så har vi the sound, og så har vi det her med at spille længere end alle andre. Altså nærmest ikke have nogen fornemmelse for grænse, hvornår begynder jeg, og hvornår slutter jeg. Og vi ved jo for Dylan, altså han er jo på den her Never Ending Tour, men han er, Springsteen har den her Never Ending Concert, kan man egentlig sige, mellemværende med os, ikke? Jeg husker også, han... Og det i Finland var for et par år siden op over 4 timer, ikke? Men Leslie Conrad, du er jo du er litterat, du er forfatter, og nogen kan sikkert også kende din stemme fra Morten Lindbergs program, hvor du kom ind som brugsekspert. Og med al den bagage, du har, og din viden og kunden, så kan jeg huske, det faktisk overraskede mig, da jeg fandt ud af, at hvis man skulle tale om Bruce, så var du et rigtig godt sted at gå hen. Og det er måske, fordi jeg har en idé om, at Bruce Springsteen er lidt mere røvballe end nogle af de andre. Ja. Og du er ved at overvise mig om det modsatte. Så jeg skal lige høre, hvad er ligesom din... nu har vi jo sådan en 55 minutter til at komme igennem Bruce Springsteens bagkatalog. Ja. Hvad er det ligesom, du gerne vil have, at vi tager med? Lad os begynde et sted, og det er det bedste sted jo, egentlig at man starter, nu ikke tager udgangspunkt i sig selv personligt, ikke? Altså det er at blive mødt på et bestemt tidspunkt, langt, dybt indeni, hvor jeg måske selv også var parat til det. Altså at blive tiltalt på et sjæleligt, på et følelsesmæssigt plan. Det har også med det her, jeg nævnte før at gøre, med den her lyd, og med en fornemmelse for, hvordan man skaber et nærvær øjeblikkeligt. Og det var der jeg blev slået af Springsteen allerførst. Ganske vist arbejdede på et musikbibliotek i Glostrup for mange herrens år siden. Og jeg blev ved med at se, altså, at der var en, der blev ved med at låne sådan en cover, en plade med sådan en hvid cover, hvor der var en hvor der var sådan en læderjakkeklædt ung fyr, der stod med siden til. Og da jeg så en dag efter nogle gange, fordi jeg synes, at den var blevet afleveret rigtig mange gange, den plade, foldet ud, så var der en sort saxofonist ved siden af. Og der kunne jeg jo så godt se, at den plade hed Born to Run. Og jeg hørte den stadigvæk ikke dengang. Så der gik faktisk flere år, men den lå ligesom og spøgte. Og det var først, da jeg ved et tilfælde hører, altså for nys om, at Springsteen hans The River skulle leveres fra Grugerhall i Essen, ud af TV, min daværende kærestes hus, som jeg skulle passe. Det var fuldstændig en tilfældighed, men jeg tror i virkeligheden, at der også er noget, der, sådan er det jo gerne for os, at det bliver til skæbne efterhånden. Det var meningen, at lige der, og jeg skulle også falde i søvn. Mm. Jeg skulle også altså nærmest have glemt det, og så pludselig blive ramt af det, da jeg så ser og hører Springsteen optræde med The River første gang i Madison Square Garden dagen før sin fødselsdag der. Og oplevede det som om, at jeg blev mødt på en måde, jeg aldrig blev mødt før. Så det galt også om at få billet meget hurtigt, da vi fandt ud af, Torben Bille skrev jo, Bob Dylans efterfølger kommer nu. Jeg husker i Berlingske, tror jeg det var. Og så var det mirakuløst nok lykkedes det at få en af de her 5.000 billetter til Brøndbyhallen. Men det, der skete derinde, var egentlig, at jeg oplevede en mand, der var ligesom mig selv. Og jeg oplevede samtidig også at blive tiltalt for første gang af et voksen menneske. Men intimt og intenst og vedholdende, og med et sprog, som enhver kunne forstå. Mm. Altså helt sådan den der arbejderklasse-agtige, som for mig der overhovedet ikke virkede som forstillelse. Han stod bare i den der skide cowboyjak, og indimellem så fik han lyden til at hæve og sænke sig, og sådan helt afhængig af, hvor han nu havde hånden. Altså fuldstændig styr over det her band, som samtidig også virkede som sig selv, altså The E Street Band. Og det, der slog mig, var, jeg var sammen med min ven, der Allan, vi stod helt nede bagi, og senere så lykkedes det os at forsere, det er lidt sværere i dag, ikke? Men lykkedes det at forsere af samtlige pladser og komme helt op på anden række, hvor der stod sådan, hvor par stod nydeligt, du ved, med jakkesæt og det hele, og betragtet, og for mig var det som om, altså det var en revolution, ikke? Det var det totale nærvær med det hele. Mm. Så der kan du, altså to ting skete for mig. Det var selve koncertoplevelsen, som var gennemgribende, og så samtidig helt nedtonet, helt sådan afdæmpet, når han begyndte at fortælle om faren i køkkenet og Independence Day, og hele taget en følelse af, at jeg havde noget i klemme i hans sange, og hans sange havde fat i mig. Det er sjovt, den nu tidligere meget store talkshow-vært John Stewart, han sagde, da saxofonisten Clarence Clemons fra E Street Band, han døde, at det tætteste, han nogensinde har været på at være i kirke, havde sådan et religiøst øjeblik, det var, når han så Bruce Springsteen live, og så Clarence spille en solo. Mm. Men det er jo også en kombination af, for det er et meget godt billede, fordi at Bruce jo også har, jeg vil ikke sige en direkte preacher, men han kan jo tale, ja, til folk, og det er jo netop der, at der er meget mere end bare, hvad kan man sige, musikken i det. Ja, det er helt sikkert. For det virker virkelig som om, at de her koncertoplevelser, det er noget, der sådan er defineret folks forhold til Bruce. Altså det forhold, John Stewart havde til Clarence, det fik Springsteen jo lige fra begyndelsen af, da han første gang hører ham spille rigtigt. Mm. Og det er som om, at dørene blæser ud, og den lyd, igen lyd, den havde man simpelthen aldrig hørt før. Og så har vi det her også, barband comradeship, som var undervejs allerede fra starten af. Fordi hvad var det galt om? Det er meget, meget vigtigt med Springsteen. Det er vedholdenhed. Det er at kunne blive ved, når de andre går død. Og det var sådan et spillested, hvor at når man ikke kunne spille længere, fordi man enten havde drukket for meget, eller været på stoffer, eller andet. Springsteen var stort set ikke på anden end sin egen energi. Jamen så ramlede man ud af rummet og lå ude på stranden og faldt i søvn der. Alt imens han spillede videre med den næste. Og det var sådan en del af The E Street Band faktisk blev til. Og også noget med, at man fortalte lidt hinanden om, altså ham her, han spiller altså helt vildt længe, og man vil gerne konkurrere på den der måde, ikke? Og så, og det var også sådan, at Steve Van Zandt kom ind i billedet. Det var sådan, Danny Federici, som ikke lever længere, keyboardspilleren, fantastisk, som lagde stor, en fantastisk lyd på The River. Men de flere af de andre ligesom kommer til. Sådan et slags kollektiv, ikke? Mm. Vi har jo en del sange, vi skal nå, Neil Astley. Jeg bad dig om at sende mig et par stykker, og det er egentlig først fem, men der kommer altid flere på. Nu se, hvor mange vi når, fordi vi skal jo også nå at snakke, som vi også er godt i gang med. Et nummer, som... Ja, hvad er det næste, du synes, der er oplagt at komme ind på, hvis vi skal igennem den her Tour de Bruce? Altså, jeg tænker, nu har vi jo slået akkorden anden. Og sounden, og det her med at også finde den rigtige... Hvad skal man næsten sige? Det, som er så Springsteens, det er at finde et adekvat udtryk for et hjemløst indtryk. Men jeg synes, vi skal høre Badlands, som også er filmisk. Den er også inspireret fra en film, men hvor der bliver slået over i en mere nøgtern og også illusionsløs... rå, næsten indineret stil, som hører til noget af hans aller stærkeste, også et af de stærkeste live-numre overhovedet. Han spiller det jo hver gang, han optræder. Fader vi lige her i guitar-solen, vi kan lige lade den spille under. Hvad er det for en Bruce, vi har her, og hvor er det, han bevæger sig hen efter Badlands, der er fra den plade, der hedder Darkness on the Edge of Town, og en del kender. Det han søger efter på den her plade, er først og fremmest, vi skal jo lige huske, der er en retssag, efter han ligesom har overgivet rettighederne til størstedelen af sit sangkatalog, On the Hood of a Car. Han skal jo lige under på en kontrakt, og ikke helt klar over, hvad fanden han foretager sig. Det står så i forhold til, at sidenhen har det handlet om kontrol for Springsteen, ikke? Men der vidste han faktisk ikke, hvad han skulle gøre, og måtte ikke optræde i flere år. fra Born to Run og så frem efter. Så det er klart, at den her plade får også vreden og indignationen og det mere politiske vente over sig. Og det har samtidig, tror jeg, og det tror jeg er meget vigtigt, gjort ham ekstra sulten, ekstra dedikeret i forhold til at etablere sig som rockmusiker med det her band, og så også for alvor at få styr på koncerterne. Det var også simpelthen sådan, at da pladen skulle udkomme, der var det efter sigende sådan, at sofaer var sat op i de respektive stater forskellige steder, hvor den skulle komme. Så længe havde man altså tålmodigt ventet på, at der skulle komme en van med LP'er. Og at den her plade skulle udgives, ikke? Og hvad er det, han vil have fat i her? Jamen, det er at få defineret det enkelte menneskes sult. Sult efter at komme til stede i livet. Og også, tror jeg, at selv det har han jo også holdt fast i, at blive en bedre sangskriver ved simpelthen at træde i andre menneskers sted. For eksempel det her med den fattige og kongen og alt det, der ligger i sangteksten her, ikke, om magtbegær, som samtidig også er en kritik af det selv samme i sangen. Sangen, som henter titel fra Terrence Mallings film, Badlands, og samtidig selv er et slags modstands rockmusik. Men det er i hvert fald Bruce, der sådan kommercielt piker her. Ja. Han er i hvert fald i USA, kæmpe, ja, kæmpe stor. Ja, også som live-navn, ja, helt klart. Hvor meget ved vi, hvordan det påvirkede Bruce Springsteen? Fordi han jo også har kæmpet med depression og ensomhed. Og lige pludselig så står den her, der jo gerne vil, i hvert fald udadtil, være den her arbejderklasse-dreng med hullede bukser og drikker en fadel på scenen sammen med folket osv. Jeg kunne bare forestille mig, at der har også været nogle indre kampe for Springsteen her, det her med, at han lige pludselig står fuldstændig på toppen. Ja, helt klart. Altså, depressionen kommer først senere, da han er 32, og den bryder igennem, som man jo også har nøje beskrevet i sin selvbiografi, Born to Run. Men den er på vej, kan man sige. Og der ligger jo, der er jo dybt depressive lag, som ligger og arbejder dybt nede, både i de personer, han portrætterer på Darkness and Yet of Town, men også i hele det der, den verden, han ligesom, som er en noget afpillet og lidt kynisk verden, han beskriver for den moderne mand, som jo, jeg mener, er et af de allerstørste hovedtemaer hos Springsteen. Det er manden, som knap kender sig selv. Og hvis man skulle tage en kontrast, så man kan se, hvor det her egentlig også kommer fra, så er der jo også en sødme og en kærlighed og en romantisk patos hos ham, som en sang som 4th of July af Asbury Park, Sandy, er et super godt udtryk for. Der kan vi ligesom se, så sætter vi to sange over for hinanden, Badlands og Sandy, og der har vi en spændingsforhold, som er værd at gå ind i. Lad os prøve. Into all those stoned out faces left stranded on this 4th of July. Down in town, the circuit's full with switchblade lovers, so fast, so shiny, and shiny. And then wizards play down on Pinball Way, on the boardwalk, way past dark. And the boys from the casino dance with their shirts open, like Latin lovers along the shore, chasing all them silly New York girls. Love me. Man skal ikke være nogen stor musikkender for at høre, at det var et andet udtryk. Ja, og der er også sådan lidt karneval over det. Boardwalk Life ligesom er indlemmet i hele det musikalske udtryk. Og samtidig så er der også, som jeg synes er, at det, der gør den her sang så vigtig, det er, at der er en poesi og en romantisk patos, som Springsteen også har kunnet bruge på Born in the USA og på mange andre plader senere og har kunnet trække på. Men her er den sådan rigtig uskylds... det er ligesom den sidste uskyld, som Don Henley har sunget om, The End of Innocence. Altså, at de sidste minutter, inden at man forlader The Boardwalk. Og samtidig så havde Springsteen selv et noget flygtigt forhold til kvinder og til hundkøn. Altså, det var gerne nogen, der hentede hans guitar, eller sprang ind og ud af vinduer, når det nu passede, og ikke rigtig tilknyttet. Altså, følte sig en sådan stærkere tilknytning til kvinder. Det var noget, der kom og gik. Der er virkelig meget, der er blevet ofret på den front på rockens alter, kan man sige. Fordi det hele tiden handlede om at jagte et udtryk og finde et sprog, som var helt hans eget, fordi han var tit, han blev tit forfulgt også af at være sådan en Dylan-kloning, en Dylan-efterligning, ikke? Som Dan Turell skrev i 1974 i MM, altså at altså det han virker som, det, der er stadig for meget Dylan, men, og det er altså året før Born to Run, så siger han, men der er ingen tvivl om, at på den næste plade, der får han hold på det. Der kører han igennem, der fører han den helt af. Og det var et knivskarp profeti, ikke? Niel, skal vi tilbage til rock-Bruce nu, eller hvad tænker du? Nu var vi var omkring Badlands, og også altså den plade, som for mange stadigvæk er hans bedste af dem alle. Så derfor så jeg synes også, at der er noget om snakken. Det er i hvert fald en af de aller de tre bedste Springsteen-plader. Og der vil jeg gerne have selve titelnummeret. Og det har at gøre med også, at det er selve kvintessensen. Man kan sige, det er selve det, nerven og kernen og grundlaget for Springsteens senere sangskrivning, og også en fantastisk stærk bekræftelse, næsten sådan affirmation af, hvad det vil sige egentlig, at komme fra nogle bestemte gader, og ikke rigtig være i kontakt med sig selv, hele tiden være på vej til noget, men hele tiden være på afstand af tingene. Og der er selve sangen, Darkness on the Edge of Town, en virkelig signatursang, som har sådan det her selvbiografiske, eller som Springsteen selv kalder det, twisted autobiography træk. Og der siger han om Darkness som helhed og også nummeret. Darkness var min samurai-plade, hvor alt var reduceret til kamp. Mine hovedpersoner i disse sange var nødt til at skille sig af med alt overflødigt for at overleve. På Born to Run blev der udkæmpet en personlig kamp, men den kollektive krig fortsatte. På Darkness begyndte de politiske perspektiver i de liv, jeg skrev om, at træde i forgrunden, og jeg var på jagt efter en musik til at rumme dem. Så det ene skal passe med det andet her. Mm. Og der er et mørke på den her plade, som det skal man jo altid passe på med, altså at ligesom at fortabe sig i. Men det mørke fra, ved udkanten af byen, hvor jeget selv står, og så at sige, er det mørke, er stort set ikke andet. Det er der, hvor han ser USA fra på det her tidspunkt, og også repræsenterer den enkelte fremmedgjorte mand, det enkelte fremmedgjorte menneske, i et afindustrialiseret USA. For det er meget det, som Springsteen kommer til at skrive sange om efterfølgende, og hele tiden med Vietnam arbejdende bagved. Vi skal huske, at det var også meget det, der blev betonet i Deer Hunter, i film som Taxi Driver, som også har haft utrolig stor betydning for ham. Mm. Hele igen det her filmiske, igen den her måde at gestalte noget af det altså en af de største katastrofer i USA's historie. Og de tab, de psykologiske tab, som senere er kommet, og det er der også i den her sang, Darkness in the Edge of Town. Mm. Det er nogle mærkede mennesker, som kun har et tilbage, nemlig at kæmpe for deres egen stolthed, værdighed, dignity. Mm. Og det hænger meget godt sammen, kan man sige, i hans selvforståelse, også som jeg beskriver det i selvbiografien, det er jo forholdet til faren, altså som arbejder på plastikfabrik og buschauffør, og som han hele tiden forsøgte at få kontakten med og accepten fra, og det var noget, han først fik til aller sidst, mens faren levede. Ikke? Så det nåede at blive forsonet til sidst, men det har jo været et af de helt store temaer for ham. Han har jo beskrevet, hvordan han faktisk tog farens tøj på og skrev sangene, og gik på scenen som en repræsentant for farens værdier, hvor mærkværdige og fremmedgjorte de har været for ham. Så selve det her også at tage fremmedgørelsen på sig, synes jeg, og også på plader som Ghost of Tom Joad, senere også Devils and Dust, hvor det også er krigstemaet, også det her med, at man fatter ikke den krig. Når man kigger ind i sig selv, så er det, altså, så er det støv og djævle. When I'm looking to my heart, it's Devils and Dust. Men har nogensinde været, fordi altså, han kunne jo forestille mig, opleve nogle af de problemer, som mange oplever, når de får kæmpe succes, de lige pludselig bliver mange millionære, fætterede rockstjerner, og så skal man alligevel stå og være folkets stemme. Har det været svært for ham at balancere det? Fordi at jeg har faktisk en idé om, at, altså, at han egentlig altid virkede ret så reel. Ja. Altså, det er jo... Det er jo noget med det der med de der hullede cowboybukser, når man ved, at du har penge nok til at købe på lækker, ikke? Ja. Altså, jamen, du har fuldstændig ret. Altså, det er sådan et label, et brand, og der er kasketten på altså Levi's cowboybukserne der på Born in the USA, ikke? Men don't judge the book by its cover, ikke? Altså, det handler jo også om der, at USA er også så meget andet. USA er også billedet af noget stort, af noget, som er en amerikansk drøm. Af et lovet land, et promised land, som i virkeligheden er et land, som måske ikke ligger ude ved Californien, hvor han selv flyttede hen og fandt ud af, at der skal vi ikke bo alligevel. Da børnene, hans tre børn, sammen med Paddy Skjælpe, var nået til den skole, dygtige alder, og var klar til det, så kunne han godt se, at næsten altså 80% af hele den familie, han havde, og det han selv var rundet af, jamen det var der hjemme i New Jersey. Mm. Så der flytter han også tilbage, og flytter også tilbage af alle de andre grunde. Altså, hvem er jeg? Hvem er jeg forbundet med? Hvad identificerer jeg mig med? Det kan være hullet cowboybukser. Det kan også være, at det kan også være en beskyttelse, for det har han også udtalt, at komme hjem igen var at blive taget ind og også blive mødt igen, hvor alt andet var alt andet. Men jeg synes, til dit spørgsmål der, altså, der er noget rigtig interessant i den måde, at Springsteen har formået at virke ægte på. Altså virke autentisk. Og det er altid farligt at tale om den autentiske rockhelt. Men det er noget, der går igen. Altså at han har været i stand til, og det er det, jeg synes, vi skal have et sangeksempel på. Vi skal først og fremmest have Darkness on the Edge of Town. Jeg skal ikke bare... Nu, den skal vi. Nu vi danser længere om en varm rød. Den kommer her. But that blood had never burned in her veins. Now here she's got a house up in Fairview, in a style she's trying to maintain. I denne her time af AK24/7, hvis du nu lige er tunet ind, der taler vi om Bruce Springsteen og kun Bruce Springsteen, og med mig er Neil Astley Conrad. Og vi har været igennem en del sange allerede. Det går derudad i vores lille tour de Bruce. Og der er lige en ting, inden vi skal spille næste sang, jeg vil nævne det, jeg kom i tanke om, mens vi spillede sangen her. Det var, at du talte meget om det her med... altså autenticitet og det her med at finde sig selv og også vende hjem, men samtidig jo være på landevejen. Mm. Det mindede mig lidt om Bob Dylan, vi startede med, som er på den her Never Ending Tour. Og han blev jo simpelthen spottet to gange inden for et par år, hvor han først blev spottet på en turistbus, hvor han skulle se John Lennons barndomshjem. Og så blev han kraftedeme også spottet lidt senere, hvor han gik rundt omkring der, hvor Bruce Springsteen var vokset op, hvor han også kunne se hans barndomshjem. Og jeg tror, de to har et eller andet fælles med både det her med at være altså konstant i fart. Men samtidig, det der med at have sine rødder et sted, og hele tiden finde hjem og finde ud af, hvor er det, jeg kommer fra, det virker bare som om, det er noget, der på en eller anden måde definerer mig ret så meget. Den her, det her sjove spil mellem det helt store, og så det nære. Altså, det er på sin vis meget rigtigt, og så samtidig, så er der jo det at sige til det, at de har hver deres forhold, altså Dylan og Springsteen, hver deres forhold til, hvor de kommer fra. Mm. Der er ingen tvivl om, at Springsteen har et helt andet tilhørsforhold til sit eget hjem, altså og til the hometown, som han jo også har udødeligt gjort, ikke? Og kører rundt med altså de første ture, og faren viser ham byen, og min søn, det er her, vi kommer fra, og det er meget anderledes forhold, Bob Dylan har. Der, altså, Bob Dylan svarer i højere grad til din beskrivelse af konstant at være undervejs. Altså nærmest ikke hele tiden i gang med at afvikle det, han egentlig retligen burde prise og kommer fra, ikke? Mm. Som om han er sin egen rullende proces. Altså den der never-ending tour, hvis vi taler Bob Dylan, så kan man jo også sige, at han også er et medie for en slags kollektivt, altså det kollektivt ubevidste, ikke? Når man spørger ham, hvor er det, dine sange kommer fra, Bob? Ikke? Jamen altså, det ved jeg ikke, jeg dykker i strømmen, og så kommer der en ny. Og der vil jeg sige, det er et helt andet forhold, Springsteen har til sangskrivning, og til der, hvor til selve det, som han er gjort af og rundet af. Selvfølgelig er der sangtraditionen, selvfølgelig er der musiktradition som sådan, tilbage fra Hank Williams, som de kunne dele, også rhythm and blues og så videre, men der er noget i Springsteens konstitution og i hans indstilling, som er ganske anderledes, og som også har at gøre med et personligt forhold, og altså måske også personligt gørelsesforhold til at skrive og til at inkarnere rockmusikken. Altså til, så at sige, selv at være den person, han portrætterer. Og det skal vi også høre et eksempel på her om lidt i Stolen Car, hvor Springsteen for alvor får styr på portrætskildringen, og måske også der begynder, jeg vil ikke engang sige, måske også der virkelig, altså for alvor giver en fornemmelse af, at han faktisk kan skrive, altså som en forfatter kan gøre. Og der, i de der år omkring Darkness og The Edge of Town, begynder han også for alvor at læse og at bevidstgøre sig om, hvad det egentlig kræver at blive en mere bevidst og også historisk optaget og forpligtet sangskriver, altså på selve det amerikanske, som han har følt i årene frem efter et stigende ansvar i forhold til både den enkelte på The Lost Highway, ikke? Og de generelle politiske tendenser, vi nævnte den her autoindustrialisering, ikke? Som har fjernet jobs for rigtig, rigtig mange millioner amerikanere, receptionen og hele det her, ikke? Og der tror jeg, at han har følt et ansvar på en helt, helt anden måde end for eksempel Bob Dylan. Dylan har jo også været modstander af det her med at være talsmand for noget som helst. Egentlig, så skifter han bare spor, ikke? For han ikke vil holdes fast. Hvilket jeg også tror handler om det samme som hos Springsteen. Ikke at ville repræsentere en bestemt værdi, fordi vores virkelighed bliver mere og mere multipel, bliver mere og mere uhåndterlig, og bliver sværere og sværere at forholde sig til politisk. Mm. Han siger her, at den mest politiske handling må i virkeligheden er individuel art. Noget, der sker i mørket, i det stille, når nogen tager en bestemt beslutning, der påvirker hans umiddelbare verden. Jeg ville gerne have en figur, der bliver drevet til at gøre det forkerte, men ikke gøre det. Han afviser instinktivt at være med til at øge volden i verden omkring sig. Under store vanskeligheder og mod sin egen tilskyndelse overskrider han sine forhold. Han finder styrke og noget til at frelse sig selv og den del af verden, han er i berøring med. Og der er vi så på vej også over i The Ghost of Tom Joad, Steinbecks roman, som han så ikke bare versionerer, fortolker og bruger som greb til at forstå USA ved hjælp af. en plade, som er helt afpillet, ligesom Nebraska, som var det første rigtige nøgne testamente eller statement omkring den dysfunktionelle eksistens, som gælder ikke bare for den mini amerikaner, men når livet, så at sige, kobles fra, når man mister hensigten og formålet med overhovedet at være til, og bare bliver ved med at forsøge at leve og forstå en hverdag, som så at sige bringer en længere og længere væk fra sig selv. Altså et kæmpe afgørende tema hos Springsteen, vil jeg sige. En anden pointe ved Nebraska-pladen, som jo mest af alt bare er Bruce og en guitar i mundharmonika, der ser vi jo også en Bruce Springsteen, som ikke jagter hits længere. Man kan sige, at der er et dobbelt forhold hos Springsteen, ligesom der er hos Neil Young. Der er en akustisk Neil Young, og der er et elektrisk Neil Young. Der er en akustisk Springsteen, og der er en barband, altså fuldtonet rocker over Springsteen. Og det, som er rigtig vigtigt, det gælder jo også for Neil Young, det er, at de væsentligste sange bliver simpelthen bare skrevet til en guitar, for en guitar, en mand alene med sin guitar eller et piano. Og derfra vokser det hele, og det er det, der i virkeligheden også kendetegner Nebraska, som er ganske vist også, det skal vi jo have med, fordi der ikke er klar over, hvordan det faktisk var på det tidspunkt. Han havde været igennem en kolossal turné, som også bragte sig til Danmark med The River, og koncerter over hele verden. Kæmpe succes, et gennembrud i forhold til Europa. Og så er det, han faktisk bogstaveligt talt halvvejs går ned med fladet. I hvert fald så meget, så han søger isolation. Og i det hele taget er øvrige temaer også isolation og begær. Nogle af de temaer, der hele tiden vendes og drejes hos Springsteen. Og der vælger han så at lukke sig ind i et hus og beder sine teknikere om at komme med en båndoptager. Og så går han ellers i gang med at undersøge den dysfunktionelle karakter, eller her er det både Starkwell-morerne, seriemorderne, og så er det, hvad det var, der skete i Nebraska. Han ringede til redaktionen der, og det viste sig, at den dame, der tog telefonen, jamen det var hende, der havde skrevet om historien dengang, ikke? Og det bygger han så ind i nogle meget, meget koncise sange, som portrætterer dislokerede, dysfunktionelle eksistenser. Mm. Og jeg prøver bare at spille lidt af det, under vi snakker her. Vi kan også bare tage det ind over, men det er bare ligesom lige at forstå, hvor vi er henne af. Ja. Og der er her på de her sange, altså næsten sådan et, du kan lave sådan et forståelsesgreb, analytisk, ikke? Som man siger, der er sådan meanness in this world. Altså, det er igen et eksempel på det her med, at man ikke, at man forstår ikke sit liv, og man tager skæbnen i de egne hænder. Hvad enten det er et killing spree, som man også finder på Breaking Ball-pladen, The Fat Bankers og så videre, ikke? Og det ligger på lur her også, Johnny 99, altså mænd, der begår mord, og som tager skæbne i deres egne hænder i ren og skær desperation. Og det, som er så fantastisk ved den her plade, synes jeg, og det er det, der gør, at det måske også er en af Springsteens allerstærkeste, mest nøgne bud, som han altid kan arbejde ud fra. Jamen, det er en vedståelse af, at det er tabet, det er afsavnende, det er der, hvor vi så at sige er tæt på at bryde sammen, at vi bliver allermest menneskelige. Og der forsvarer han faktisk de her personer, han skildrer. Mm. Det er indimellem som om, også hvis man har oplevet ham live, give Johnny 99 for fuld smadre, ikke? Altså, så er det en portrættering af en karakter, men også indespærrede kræfter i en selv, som bliver frisat øjeblikkeligt der, og går ind i det enkelte publikum, også til masse oplevelser. Og det er jo et enormt dobbelt, at han står med en sang, som i virkeligheden bare er blevet til på en guitar, ikke? Og når ud til 60.000, 70.000 mennesker, Og jeg oplevede det selv, da han var på Devils and Dust turné i Hamburg og i Berlin, hvor han spillede det hele selv. Og det nærvær, der opstod der, det var, at man følte faktisk, at man var i kontakt med en hel masse typer, som han giver liv. Og nogle af dem kan faktisk godt være en selv. Nogle af dem rummer også sider, der ikke hænger sammen hos en selv. Og så forstår man mere. Så har man noget med sig. Altså, der kan man næsten sige, at der er sådan et terapeutisk, psykologisk greb, som man kan betjene sig af, bare ved at lytte. Det behøver ikke at være sådan, at man sidder med kniv og gaffel og dissekerer tekster. Altså, det går helt ind. Og der tog han jo for eksempel også fat i Dream Baby Dream, Suicides nummer. Stod bare der 15-20 minutter, ikke? Og på et eller andet tidspunkt midt i det nummer, så kan man godt mærke, nu er man ved at have fat i sin egen drøm, som ellers lå godt gemt ned bag alt muligt hensigt og formål osv., ikke? Der var en sang, vi i hvert fald lige skal nå. Stolen Car. Stolen Car, nemlig. Ja. Skal vi bare sætte den på? Det synes jeg. Så kan vi tale bagefter. Hov, det er stadig en brasker, der kører her. Men Stolen Car, og den er fra The River blevet. Yes. Det er altså Stolen Car fra The River. Og Niels Lee Conrad, det er jo... jeg bemærker jo, hvis man ser en Nebraska-plade, vi var inde på lige før, der er der et billede fra forruden af en bil, og et helt øde, til lidt fortabt ud landskab. Og den her hedder Stolen Car, og det her med Bruce og biler, altså det er underligt, hvis vi ikke når at vende det på en eller anden måde. Fordi at der er noget med ham. Og de her biler. Det er der. Altså først og fremmest skal vi jo også huske på, at det har jo været en... Det har jo ikke kun været hos ham, det har også været hos Elvis Presley, ikke? Pink Cadillac er jo også et nummer, Springsteen har leveret. Så det er både sådan en... Altså det er jo sådan... Det er jo en transportmetafor, men samtidig er det jo også det sted, hvor man knaller med kvinden, og det er jo også det sted, hvor man ser og kører ind på drive-in-bio, som man gjorde i 50'erne. Så det er en mytologisk størrelse. Mm. Men der var også noget ensomhed i hans portrætter, ja. de her biler og bilture ofte. Og det behøver jo ikke være en negativ forstand, men det er ofte... Altså, den ensomme mand er det jo nok i det her tilfælde i sin bil. Jamen, du har fuldstændig ret. Fordi går vi skridtet videre, så er det jo der, hvor man oplever stærkest, når man er alene. Altså, når man er på rejse, det ved vi jo. Meget mere intenst. Hvor der ikke bliver snakket om alt muligt. Og Hello Sunshine, for eksempel, og det hele taget den nye plade af Western Stars, handler så meget om at opleve ting alene. Og det er mænd, der gør det. Og de kan have white lines i hovedet, der kører. Altså ligesom, at så meget vej er kørt ind i en, ikke? Ligesom Per Højhold sagde, jeg ruller vejen op i mig. Altså, efterhånden som jeg går, så er det jo det, som det er det, der kommer til at ske. Men der ligger jo også en renselse. Og du nævnte det her, fordi jeg synes, at er en meget fin iagttagelse, at denne her coveret til Nebraska, for det kunne jo faktisk godt være manden i stolen kar, som ikke engang rigtig kan se frem for sig. Det landskabet er utydeligt. Det er fordi, det er det indeni. Altså, det indre er det ydre. Og det er det, som jeg synes er fantastisk ved den her sang. Altså, linjerne, som vi jo nu allerede har glemt, så derfor er det godt lige at tage dem op. And I'm driving a stolen car on a pitch black night, and I'm telling myself I'm gonna be alright, but I ride by night, and I travel in fear that in this darkness I will disappear. En mand har mistet sin kone og alt det, der betød noget, og kører hvileløst rundt i en stjålen bil om natten, og som jeg er overført forstand ligner en kiste på hjul, ikke? Eller kørt direkte ud af Nebraska-coveret og ind i den amerikanske virkelighed og ind i os, mens han erindrer sig tilbage uden at forstå noget som helst og bare længes efter at forsvinde. Men faktisk kan han i sangen ikke få lov at forsvinde. Her er der en frygt for at forsvinde, og et andet sted i sangen er det, han håber på det. Håber på at blive fundet i den her kiste, som er en bil. Mm. Og der vil vi sige, så er det en afromantiseret bil, kan vi vist roligt sige. Og ikke så meget pengekalde, ikke? Og der er vi fremme ved kernen af Springsteens sangskrivning, efter min opfattelse. Han har også selv påpeget, at Stolen Car var det øjeblik, hvor han virkelig fik fat i portrætskildringen. Og evnede mere end før at skabe markante portrætter af mænd. Og at de her mænd... altså i det her hverdagspsykologiske sprog, som personliggør et indre drama. Og han fastholder nogle spændinger, som er de mennesker, vi er, hvad enten det er isolation, eller begær, eller desperation. Og det er også, tror jeg, det man virkelig får bekræftet i, eller det synes jeg, man virkelig får bekræftet i selvbiografien, hvor godt han skriver. Altså hvor godt han har fat i, hvad det er, han selv har oplevet, også på andres vegne, ikke? Vi kan jo ikke nå hele vejen rundt, hvornår kan vi nogensinde det. Men jeg skal lige huske at sige, at hvis du slet ikke havde fået nok af Bruce og dig, så kommer du med en podcast-serie, hedder det nu til dags, der hedder Loose Ends, om Bruce Springsteen, hvor du har prominente folk som Ritt Bjerregaard, Allan Olsen og så videre med. Og det er så på Heartbeats, den udkommer. Neil Ashley Conrad, det var en god... Twitter Bruce, tak for det. Du lytter til Radio 24/7.